En barndomsby er som før, og jeg åbner husets dør og ser de gamle under lampen i stuen. Jeg er tryg igen, her er hjemme. Det der skete mig, kan jeg glemme. Det er godt at se sin barndomsby på ny. For her er jeg imellem venner. Jeg får smil fra folk jeg kender. Det er godt at se sin barndomsby på ny. Jeg sad gemt under hylden, når jeg ser mit julested. Det er nu som før en ildel af idyllen. Jeg er tryg igen, her er hjemme. Det der skete mig, kan jeg glemme. Det er godt at se sin barndomsby på ny. For her er jeg imellem venner. Jeg får smil fra folk jeg kender. Det er godt at se sin barndomsby på ny. For her er jeg imellem venner. Jeg får smil fra folk jeg kender. Det er godt at se min barndomsby på ny. Jeg vågner, ser mig om i en celle, kold og tår. Jeg var hjemme, men kun i mine drømme. Kun betjenten kan åbne døren. Der går og dage før, end jeg kan se min barndomsby på ny. For der er jeg imellem venner. Jeg får smil fra folk jeg kender. Det er godt at se sin barndomsby på ny. Det er godt at se sin barndomsby på ny.